دا دوره معنی صحیح. او چې اعتراض به وشو چې دا اول جنگ کوي او بیا د خلاصول دپاره چندې ورکوي، وی دا ذکر چې تورات کې لیکلی دي چې یهودی د چا په قید کې راشي نه په ټولو یهودیانو باندې فرض دي چې هغه به راخلاصوي. ځکه زما دشمن دی خو یهودی خو دی، نو چنده یې ورکوم چې راخلاص. او چې مخکې وجل حرام و د هغې پروای نه ساتله، د کور نه ویستل حرام و نه پروای نه ساتله. دا دواړه معنی دي. تفادوهم فدیه غواړی د هغې نه نو هله پرېږدی، یا تفادوهم فدیه ورکوی هغوی دپاره، ورکوی هغوی دپاره، یعنی خلاصوی په فدیه باندې. جمهورو دا معنا کړی دا چې فدیه ورکوی د هغې دپاره د خلاصولو دپاره، او بعضو دا معنا کړی دا چې فدیه غواړی د هغې نه نو هله پرېږدی. زما په خیال دا دویمه معنا غوره ده، او مولانا مودودی رحمه الله هم دلته د دې معنی له ترجیح ورکړی دا، او دا ډېر معقول ده. فدیه غواړی چې فدیه راکړه هله دې پرېږدمه، او چې اعتراض وشي نو چې فدیه خو حلال ده، که حرام خو نه کوم. خو جمهور وایي چې تفادوهم فدیه ورکوی د هغوی دپاره، ټول په شریکه چنده وکړئ او هغه راخلاصوئ د بنو اوس نه یا د بنو خزرج نه، مشرکانو د قید نه راخلاصوئ. او چې سوال وشي چې دا خو ستا د وجې نه قید شوی چې ته به جنګ کې وي، بیا خو زما د پښتو خبره وه، زما ډله وه، نو ډلې دپاره جنګېدم. او دلته د مذهب خبره ده، مذهب زما دا دی چې یهودي د هر چا په قید کې وي ته به یې راخلاصوئ. نو الفاظو کی دوارا معنی جوڑی دیش خراجحا دا معنی دا چه تفادوهم فدیہ غوالے داغوینا نو علی پریدے. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. د دینه مخکی آیتونو کې د یهودیانو او د اهل کتابو د عهد شکنه ذکرو چې الله ته نو وعده اغستوا او دی دا وعده کړی و او اقرار کړی و چې د الله عبادت وکړو او دو یوبل بنا وجنو او پا امن او پا اخوت بجون تیرو دا وعدہ کریو. خدا دوارا وعدے ما تکر اس ور پسی وائی ام پدی سلسلہ کے چی مونگ موسیٰ علیہ السلام تا کتاب ورکڑے ہو او داغی نبادم لیر پیغمبران لے گلی او دی بنی اسرائیل و آخری پیغمبر عیسیٰ بن مریم را لے گلے ہو لیکن دی یہودیان و عادت دادے چی دی دا خواہشات و مطابق چی خبرہ کی گی نمنی ہے او چی دی دا خواہش خلاف کیو خبرہ اکی سوک پیغمبر نزان غٹ گنی او نئی منی او پیغمبرانو تا دروغ جنم وی او داغی دا قتل اولو کوششم کئی نو دا دی عادت دے او دی عاداتو نا مجبور دی او دا وعدہ خلافی کئی او دی ذکر نا مدعا دادا چی مسلمانان او مومنین دے دی عادات نا اختیار رہی او بے شک ورکڑے امنگ موسیٰ علیہ السلام تا کتاب وقفینا او پیدر پے او یوبل پسی لیگلی امنگا پست موسیٰ علیہ السلام نا بر رسل رسولان او ورکڑے او ورکڑی وی مونگ عیسیٰ زوی د مریم تا البینات معجزے دلیلنا یعنی معجزے و ایدناہ و قویناہ او ما قوت او طاقت ورکڑے او دی عیسیٰ علیہ السلام تا بروح القدس پر روح القدس سرا یعنی پر جبریل امین سرا نو جبریل امین خو پٹولو پیغمبران اللہ راغلے ہو لیکن عیسیٰ علیہ السلام سر خاص تعلق ہو بار بار برا کر او وحی بے راوڑلا او ہدایات بے وراوڑل دا اللہ دا جانب پس ہر زل آیا پس ہر زل جراشی تاسوتا رسول پا اغی خبرو سرا چی نخو خی اغی خبرو لرا نفسونا استاسو نزان با غٹ گلائیں تاسو دا اغی پیغمبرنا آیا ہر زل بدا سکوئے دا عادت پرید ہے استفام انکاری بس یوی دلی لرا دا پیغمبرانو نا دروغ جن بگنائی تاسو او یوی دلی لرا وجنے بتاسو او دا وجلو کوشش بکوئے نو پدی ناکارا عادت باندی انکار کرے دے او دی مذمت کرے دے بدی جملہ استفہامیہ کی آیا ہر زل بتا سو دغسی کوئے مانا دادا چناکار صفت دے مئی کوئے چد خواہشات و خلاف خبر آئی نو نبے منی او چی چا آغا خبر اکڑی وی استاد خواہش خلافی آغا با یا وجنی او یا با تا دروغ جنوی او مقابلہ بے کئی دا خو دیر زیادہ درندگی دا او سنگ دلی دا او ناکار خوی دے او بنی اسرائیلو کے یہودیانو کے دا عدد وقفینا دا قفینا دا قفانا مشتق دے او قفاوی دے سٹ او سٹ خوشات ای نیوبل پسی میرا لی گلیو پیغمبران یو بلار بل براغے بل بلار بل براغے او پخوا پا یو زمانہ کیوں دو پیغمبران او ترشیوی دی او انبیاء بنی اسرائیل بنی محکم بیان شوے او چک پزرگون و پتادات کی اللہ پا بنی اسرائیلو کے پیغمبران لے گلیو خو نمون ایراتا لٹولو ندی خود دی دلتم اللہ حوالہ ورکر او آخری پیغمبر دا بنی اسرائیل و آخری پیغمبر دا طول پیغمبران و آخری پیغمبر خو عیسیٰ علیہ السلام نہ دے او دا بنی اسرائیل و دا غین بعد چکم آخری پیغمبر راغل دے نو اغپ بنی اسماعیل کی دے دا بنی اسرائیل و آخری پیغمبر عیسیٰ ابن مریم و او دا جبریل امین پا ذریعہ با دا حقیق روحانی قوت کے اضافہ راتلا علم کے بے اضافہ راتلا ایمانی قوت کے بے اضافہ راتلا تعلق جبریل سرو بعض حضرات وائی جدلتا روح القدس نا دا عیسیٰ علیہ السلام خپل روح مراد دا پاک روح دا عیسیٰ سرا دا ہر پیغمبر روح پاک ہے اور روحانی قوت میں دلا ورکڑے ہو ایمانی قوت روحانی قوت پاک روح ہو تو ہر پیغمبر روح پاک ہی نہ دیوم پیغمبر نو بعضی حضرات دا خبرہ کڑے ہوا نو تاتا میں نشان دہی اکڑلا خدا راجہ خبرہ نہ دا راجہ عمدہ دا جمہور و خبرہ دا چہ دلتا جبریل امین مراد ولیکد عیسیٰ خپل روح مراد وے نو ایدناہو بروحی ویلے وے او دلتا بروح القدس دے او اطلاق در روح القدس پر جبریل کی گی اگرچہ در پیغمبر روحم پاکی لیکن اصطلاح کی دا اطلاق و دا نوم دا جبریل امین دا پارا مشہور شوئے دا دا حسان ابن ثابت یو شعر دے حسان بن ثابت صحابی و جبریل رسول اللہ فینا وروح القدس ليس له كفاء يا وروح القدس ليس له كفاء جبريل دا الله پیغمبر دے دا الله استاد دے پیغام راوڑن کے دے پمن کی او دا جبريل پاک روح دے او ددی مثل پ فرشتوں کی نشتا اور ٹولی فرشتے پاک دی خدا دیر بے مثال فرشتہ تھا نو حسان ابن ثابت صحابی دے نو آغم پا دی اخفل شعر کی روح القدس اطلاق پا جبریلو کو اور جمہور ہم دا مانا کرے دا نو ہم دا غا صحیح دا وقالو اوائی دا یہودیان کہ قلوبنا غلف زنونا زمون چی دی پت دی پا پردو کی یعنی فی اکنتن او دا جمع دا اغلا و اغلا فاغیتا وی تنا سنتا ہی یعنی پردہ کی وی سورة حامیم السجدہ حامیم السجدہ پینزم نمبر آیت کے قلوب و نافی اکنت نراغلے دے نجدیو جملی دیو لفظ تشریب دا قرآن بل لفظ سربا کئے تفسیر القرآن بالقرآن ندلتا غلفن دے او حامیم السجدہ پی زم نمبر آیت کی اکنتن دے ندلتا ہم دو غلفن معنی اکنتن کوا اگر دی شرح شو او اکنتن معنی پر دی مانا ددی ددی داوا ددی مراد داو جستا خبر زمون زلطا نکوزی گی او زمون پا زلطا دی پردہ پرتا داو دا اغی پردہ رکاوت دستا دا خبری درسی دو دا پارا درسی دو پا لار کی مطلب توہین اس پکاوے ہو کہ من خپل زلنو دروازی او دا خپل زلنو دا لاری ستا دا خبری دا پارا بندی کری دی ذکر جستا خبر صحیح ندا او من ستا خبری تا محتاج نیو من ازان تا اہل علم او علماء یو منکرینو دا پیغمبر نا کنا جو منکرینو نو گڑی وڑی بوئی جمہور مفسرینو دا مانا کری دا چه غلفن جمع دا اغلف دا لکا حمرن جمع دا احمر دا رزمون زلنا غلفن پت دی پا پردو کی مانا داوا مراد دی یہودیانو داو کستا خبرہ زمون زلطا نکوزی گی منگا لاری بندی کری دی نقبلو ذکر چستا خبرہ حق ندار لقلوبنا غلف اے قلوبنا فی اکنت دغد جمہور مانا غرد او دید غروالی دا پارا تا تا ما قرین پیش کرا کتو ویخ کے نیو خبرتا وگی گئے او قرینہ میں بل آیت پیش کو دا حامیم السجدہ آیت نمبر پانچ پیزم نمبر آیت چلتا کہ فی اکنت نیو لفظ بل لفظ ترجمہ یا تشریح تفسیر دا قرآن بل قرآن بکت نکل غلفن دلتا بلا مانا جوڑے دے ہمشی پا لغت کی لیکن اغلا ترجیح کا نور کیوں چھ بل آیت کی اکنت ان راغل ہے نو اللہ وئی چھ بلکہ دا سے ندا لعنت کرے دے پا دیبان اللہ پا سبب دا کفر دا دیبان دے نو پس لگ ایمان روڑی دی اغلا لعنت دا دے چھ دی پا ضرور نوے مہر لگو لے دے لعنات دا وجنا عنادیان بے کفر ہم دا کفر عنادی پوجا لیکن بعضی مفسرین وائی او دا مانا ذکر غور دا چی سورہ حامیم السجدہ پیزم نمبر آیت اگورا وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين او وای دا یہودیان چی زرون از منگا چی دی فی اکنتن پا پردو کی دی اکنتن جمع دا کنان اندا لک اغطیتن جمد غطاء دا نو اکنتن مانا دا اغطیتن پا پردو کی دی دا اغی خبر نا چی تداوت ورکے منگتا پا طرف دا اغی خبرو او زمونگا پا غگونو کی وقرن درنوالے دے زمونگ غگونا درانے دی او منگا کانی استاد خبرو نا مطلب ادا چی اوریدل غوالو نا زانو پا خپلا کن کرے استا خبر اورو او زمونگا استا پا منز کی یو پردہ دا او حقا پردہ دا دا کہ زمونگ مذہب حق دے او تمونگ دبل مذہب دعوت ورکائی نمونگا استا خبر دا پارا خپل زلون و دروازے بندی کری نزان مستلی کوا مونگا نمانو نعمل کوا مونگا پخپل طریقہ مونگا عمل کو ان کیو پخپل طریقہ زمان استاسو عمل یو ندے فعمل اننا عامل فعمل بدینکا اننا عاملون بدیننا تا پخپل دین عمل کوا مونگ پخپل دین عمل کوا قبل ہوئے نا او آیا چی بے شک ز بنی آدم اما ستاسو پشان چی وحی شوید ہماتا دی خبری چی لائق دا عبادت ستاو دا پارا یو اللہ دے بس متوجی شے ام دی اللہ تا اندی عبادت دا پارا او بخن او غوارے دا اللہ نا او حلاکت بید مشرکان او دا پارا اغا مشرکان چی نور کئی زکاة او دی دا آخرت نا انکاریان دی او چاچ ایمان روڑی وی پا توحید باندے او نیک عملی کڑی وی اشتے داغی دا پارا اجر غیر ممنون نختم دن کے غیر ممنون غیر مقتوع یا غیر منقوس غیر منقوس یا غیر مقتوع دا مطلب یو چه نبا کمی گی نبا ختمی گی نختم دن کے چاگر دا جنت دیا ہو ختمی اور دنیا اجر خو خیر ختم بش ندا مراد دے کہ قلوبنا فی غلف یعنی قلوبنا فی اکنت او دغسی یو آیت سورت النساء آیت نمبر 155 کی ہم دے داغی ہم دا لیکن بعض وئی چی دلتا غلف جمد غلاف دا لکا کتب جمع کتاب دا حجب جمع حجاب دا او دا شہب جمع دا شہاب دا شہب جمع دا شہاب دا حجب جمع دا حجاب دا کتب جمع دا کتاب دا نبر وزن فعال بنی صیغہ دا. او دا دی معنی دا پردہ لوخی دی علم زرن زمانگا چی دی دا لوخی دی علم دی غلفن اوعیت العلم دا دی علم لوخی دی او دا زرن دی علم ندک دی دا بلچا خبر ہوتا ہے آجت زمانگ نشتا مانگا پہ علم پوری نشتا خبر نمان نو معنا خدام جوڑی گی او دام دا یہودیانو دا ناکار عادات و سرا مناسبت لری دا معنا او لغت دا عربی کم دا دی معنا گنجائش دے خود ترجیح والا زنور کوما یو خدا چی دا جمہور دا معنا ندا کری او بل اداد چی بل آیت کی اکنت ان را غلط لیکن دا معنا غلط اہم ندا او ہر کل چراغ دیتا کتاب دا اللہ دا جانبنا تصدیق کو ان کے دا اغا کتاب چی دی سراو دیدی تشریح مخیمہ کرے دا دا مصدقن معنام کرے دا او دا ما ماہم بنی سوال راتو اغا سوال میں محل کرے دے دا آیت یو زیراشی نو بار بار دا اغا سے الفاظ رازی ہر دے گی دا اغا تشریح تاجت نشتا ہر ذل چراشی دی تا کتاب اللہ دا جانب نہ چی تصدیق کو ان کے دے دا اغا کتاب چی دی سر دے پا توحید و رسالت کے او حال دا دے چی او دوی مخ کے دراتلو دے کتابنا یستفتحونا بیان بے کو او اظہار بے کو بیان بے کو اظہار بے کو ددی کتاب درات لو او ددی پیغمبر درات لو بیان بے کو ددی کتاب او ددی پیغمبر دا اغا کسانو پا مخ کی چی انکار کرے ہو دا چانا ددی دا کتاب نہ انکار کرے ہو دا تورات نہ انکار کرے ہو مشرکینو یعنی اوسو خضرجو دا خود قرآن درات لو نا مخکنے خبر یاد ہے کہ نا نزل تک خو دا قرآن نے انکار مانا خو نہیں جوڑی گی دا خو مخکنے خبر ہے یہودی مذہب نے انکار کو ان کو بمخ کی بدیر دی قرآن او دی پیغمبر درات لو بیان کو بنو اوس بنو خزرج میں بمخ کی جائے نور مشرکان بمخ بس ارکل چی راغ دیتا ما اغا کتاب اغا پیغمبر او اغا کتاب چی دی پی جندلے ہو درات لو نمخ کی پی جندلے ہو او پا انتظار کی اوچے راضی با ذکر چی آسمانی کتابوں کی پیشن گوئی ہوا نسلے چی او کتاب دا ندولی نو آئندہ راتن کی خبر آغت رمخ کی نا معلوم ہے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا حادیثوں کی منگا لستی دی او پیجندلی دی چی دجال برازی خاص دجال اسے روزانہ دجالان خوننو بیش مار دی خاص دجال برازی دراغل خلا نہ دیکھو منگا مخی نہ پیجندلے ذکر چی رسول اللہ ویلی نو دیم دا مخی نہ پیجندلے او دا پیغمبر چی دیدی دار اتن کے دے او دا صفت دے او دا کتاب نو فلما جاہم معرف نو کفرو بے انکار او کو دا غی کتاب نہ او دا پیغمبر ذکر خو مخی دا کتاب دے لیکن کتاب خو پا پیغمبر نازل شوئے ہوگا نا با کیوں مراد نو لعنت دے دا اللہ تعالیٰ پدے کافران چی سرد پی جندلو نہ نمانی نو دا لعنتیان کافران دو قسم دی یو آگئی چی نمانی زگا چی خبر نئی نو پا آگئی بانی دا اللہ دمرا قہر و غضب نئی آگا چی پوشی نو بے منی دا آگئی پویول پکار او دویم کافران چی پیجنی او نئی منی نو پدید اللہ لعنت دے و غضب دے و آغا لعنت و غضب پا دنیا کے دادے چی پدرے مہر لگی او دا آخرت آغا غضب کو خکارہ دے الکافرین الف لام اہدی لعنت دے اللہ پاک دے پا داسے کافرانو چی پیجنی او نئی منی یعنی لعنت دے اللہ دے پر یہودو ملعونین دے اس سوال دے سری ذہن کے رازی چی پیجنی او نئے منی نو دا ولی انکار کرے سرد علم دے انکار خو وجہ بھائی کر نو وجہ بیا نہیں چی وجہ بغاوت باغیانو حسد دے حاسدانو او وجہ اغا دنیاوی مفادات کہ دیتا پخپل زور مذہب کے حاصلی او در رسول اللہ دین قبول کی نو ارد دی اغا ناکار اغراض نہ پورا کی ددی اغا گدے ختمی گی چودراہت ختمی گی وجاہت ختمی گی شکرانی نذرانی بندی گی بیا پا حلال طریقہ رزق گٹی او پا حرام اخوا نہ گٹی حلال باخلی حرام بنا کر لیکن جی پیغمبر من لے او کل اب خوشحالی بھی او کل اب غم بھی او دے گدی تیار نہ دی او بلا دا چی بیا خوبا ٹولا مشری دا رسول اللہ ہی دا پیغمبر پا مقابلہ کی امتی خو مشر کے او دے دا بل مشری نہ منی نو بغاوت و حسد دے او دے دنیا مفاد دے. داور پسی آیت کی وجہ بیان کر بیسا مشترو بھی انفسہم ناکار ہے جے اغا شیئر چے خرس کری دی دی پا بدل دا اغا سید کی اخفل زانونا چے اغا دے دنیا مفادات اغا واغستو او اخفل زان تباہ کو نزانی پا دنیا خرس کرے دے دلتا اس طرح دا باعو پا مانا ناکار دی اغا سیزونا چے خرس کری دی دی پا اغا سیزونا پا بدل کی اخفل زانونا. مسلمانان موحدین و اخفل زانونا خرس کری دی دے جنت پا بدل کی اپا اللہ خرس کری دی چا اللہ سوئی آگا بکو و اللہ با جنت را کری او دی اخفل زانونا خرس کری دی دے دنیا پا مفاد باندے ندا زان گوئے پا شیطان خرس اول شو ناکار دی آغا سیزونا چی دی خرس کری دی پا بدل دا آغے کے اخفل زانونا یعنی اغیل ترجیح ور کرے دا و اخفل زان تباہ کرے دا حال دار جدی خوب ہوئی گی جی مندفع غلط ہے خو مفاد تگو مفاد پرست دی حق پرست ندی وجہ داد دا انکار کولو ناغ کم شے ناکار دے ناکار دے آغا شے جی خرس کری دی پاگی زانونا چ هغه انکار کول دی دا هغه کتاب نه چې الله نازل کړی دی دا ان یکفرو دا بدل دے دی مان دې ما سره تعلق لري یعنی بیس کفرهم بما انزل الله بیس کفرهم بما انزل الله سوچ کوا ترکیب تا نو لعنت الله بغیا حسدا دا وجد حسدنا بدی خبره چې نازلی الله فضل خپل په هغه چا چې اراده وکي د خپلو بندگانو نه دلته فضل نه وحی مراد ده الله چې په خپلو بندگانو کې د کوم بنده په باره کې اراده وکي نه وحی پرا دیږي نو اوس اراده کړې ده د محمد رسول الله نه په هغه وحی راولېږله په دې راونه لېږله د دې باندې اور بل شو کہ نکونا زما پیغمبرانو خاندان دا پیغمبر زماو دا پیغمبر کورنے او دا مشرع کورنے خو زماو او دا مشرع ورکر اللہ محمد علیہ السلام تا چاگا دا بری قبیلی دے اسماعیل علیہ السلام اولاد نو جی پیغمبری ورکر خو مشرع ورکر نو بس اور پی بل شو بغیاً ان ینزلا حسداً بی ان ینزلا ان مصدریہ نمخ کی حرف جر اکثر مقدر راضی نو ان ینزل بی ان ینزل یا لی ان ینزل کبی وی او کلام وی مطلب یو دے لام تعلیلیہ دے و با سببیہ دے اور دوارا حرف جر دے نو کبی ان ینزل وی او کلی ان ینزل وی مطلب یو دے حسدن بی ان ینزل دا وجد حسد نا پدی خبرہ چا اللہ نازل لئی فضل اقبل باغا چاہ چا ارادہ اوشی دا بندگانونا یعنی وہی نازل ای پاگا چاچے بندگانوں نے ارادہ ہو کیا وہی پدی نازل کرلا نو بس دی بے خپشو نو حسد واغستو انکاریو سورہ النساء آیت نمبر 54 اگورا سلور پنزوسم آیت سورة النساء سلور پنزوسم آیت ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل ابراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا آية دي حسد قيد خلق سرا پدی وجہ چې ورکړه دے هغوی ته الله پاک سه حصہ د خپل فضل نه نو حسد دی نکی فقد آتینا پس بے شک مونږ ورکړه او آل ابراهیم ته کتاب خاندان د ابراهیم ته کتابونه کتاب د جمع معنا کوا الف لام جنسی یا استغراقی جنسی معنا خدا او آل ابراهیم اولاد ابراهیم ابراهیم په اولاد کې حکم پیغمبران تیر شوی دي او کتابونه نازل شوی دي لوی یا واړو مطلب ادا دے چې ابراهیم ستاسو نیکه دے نو د محمد رسول الله هم نیکه دے نو هغه هم کتاب ورکړی او د هغې په اولاد کې مې هم کتابونه نازل کړي دي نو ته به ولې حسد کوې خوستا بنی اسرائیلو کې هم کتابونه نازل کړي دي او پیغمبران رالېږلي دي او اسماعیل علیه السلام په اولاد کې هم پیغمبر راولېږه او کتاب یې نازل کړو نو هغه هم د ابراهیم نسل دی او ته به حسد کوې او ورکڑے او مونگا هم دی آل ابراہیم تا خاندان دی ابراہیم علیہ السلام تا اولاد دی ابراہیم علیہ السلام تا ملکن عظیما لوی بادشاہی لوی حکومت سلیمان علیہ السلام دو ابراہیم علیہ السلام دو سید اور طاقتور حکومت کرے داود علیہ السلام کرے طالوتم داغا پا اولاد کے دے حکومت کرے نو نمونه وانه دوستو اشاره یو کړله نو دې ته د خپل تاریخ معلوم وو کنه چې بنی اسرائیلو کې ډېر حکمرانان تیر شوي دي مضبوط نو بعض د دینه هغه دي چې ایمان راوړي په دې کتاب په دې پیغمبر او بعض د دینه هغه دي چې مخ اړی د هغې نه نه منو نو سبا کېږي وکفا به جهنم سعیرا کافی دے جهنم سوزون کے سعیر وئی سوزون کی تا دوزخ تا ذکر سعیر وئی چے سوزول کئی جدید سوزول دا پارا دوزخ کافی ہے چے پوئی گی انہیں منی نو مانا داشوا چے بغیاً ان ینزل اللہ حسداً حسداً بی ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ فباؤ بغضب علی غضب پس دیرا اگرزدل پا غضب باندی دا پاس دبل غضبنا یعنی شدید غضب غضب علا غضب کنایا دا دو غضبونو یا دا دریو غضبون ندا دا کنایا دا تاکید ندا فباؤو بی غضب شدید غضب علا الغضب یعنی شدید غضب دا اللہ پا دیر روی قہر کی گرفتار شو او شته د کافرو د پار عذاب رسوا کوونکې او کچې کله اوویلې شي دي تا ایمان راوړې په هغه کتاب چې نازل شوی دی نو وایي دي موږ ایمان راوړو په هغه کتاب چې نازل شوی دی په موږ باندې او انکار کوي د هر هغه کتاب نه چې سوا د دې نه وي سوا د تورات نه وي او حال دا دی چې وهو الحق دا کتاب هم رښتینی دی چې کوم رستو نازل شوی دی دا قرآن هم رښتینی دی تصدیق کوونکې دی د هغه کتاب چې دې سره دی وایا پس ولې وجلی و تاسو پیغمبران د الله پاک مخکې د دې نه صیغه د مضارع ده خو معنی د ماضی ده استحضارن للحال الماضیه استحضارن للحال الماضی علم بلاغت کی تایید کړی ده خبره چې زړه زمانہ کې یو عجیب اور غریب واقع شوی وی او هغه ته بیانای نو ذهن کې مستحضر بکی او داسې به وګڼي لکه داکار اوس کی اگر چې په خواشي وی وی عجیب اور غریبی نو تعبیر کئی دا غینا پا دا ماضی پا مزاری پا سیغی سر نو مزاری خدا دا مستقبل دا پارا راضی دا ماضی دا پارا خونا راضی اور دا خو ماضی کی دیر شوئے دے نو دا سی سیغی قرآن کی غیر پا غیر راضی او تا تما وضاحت مخکم کرے بیامیو کو ہر دے کے بدلی وضاحت تا حاجت نہیں مانا با دا ماضی کئی او آیا پس ولی وجلیو تاسو پیغمبران دا اللہ پاک دینا مخکی کتاسو مومنانی ہے ذکر چې هغه پیغمبران خود تورات تابعدارو موسی علیہ السلام نه بعد چې څومره پیغمبران تیر شوي دي داغي شریعت هم هغه و چې کوم د تورات شریعت اته وایي د تورات منم بل څه نه منم نو د تورات منون کی هم تا وجلی دي معلومی گی دا چی دا تا دا حقیقت کی دا تورات دا وجه نا مخالفت نکئی تا دا حسد دا وجه نکئی دا بل بحث دا چستی تورات تا سرشتے امنا واغا جدا خبر دا تا تا خدا اصلیخ کی نا د پخوا پیغمبران تیر شوی دی او هغه د دې تورات تابعدار او خپل وحی به امرات لا خو شریعت دغه تورات انجیلم ناسخ د تورات نو عیسی علیه السلام هم د تورات تابعدار خودی تورات بدل کړي او نو د دې هغه غلا به هغه ښکارا کوله چې دتا تورات بدل کړي نو تاسو خدا هغه د وجلو کوشش کړی دی او اوسه پورې وایه چې موږ وجلی دی اگر چې په دوکه کې مبتلا یې وجلی نه دی هغه الله ژوندی اسمان ته خېجوړی دی خو تاسو خو وایه چې موږ وجلی دی هسې بطور مثال دارنګه نورو انبیا علیه السلام هم د وجلو دی کوشش کړی دی بعضې شهیدان کړي وو حال دا دی چې هغه د تورات منونکي وو نو ته وایه چې زه ستا مخالفت ځکه کوم چې زه سوا د تورات نه بل کتاب نه منم نو یو جواب خدا شو چې سوا د تورات نه بل کتاب چې حق نه هغه هم منې قرآن حق دی نه تورات هم ومنه قرآن هم ومنه د دواړو من کې تضاد خو نشته دویم جواب الزامی دی چې که واقعي ته تورات منې او بل څه نه منې نو پخواني هغه انبیا تا ولې وجلي وو د وجلو کوشش کړی وو چې هغوی تورات منونکي وو یو تحقیقی جواب او دویم الزامی جواب یو تحقیقی جواب او بل الزامی جواب چې دی ملزم شي او شرمنده شي او خاموش شي او لاجواب شي او که دی منی که نه منی خو نورو خلقو ته پته ولګي چې دا سړی هسې جدي دی او د ضد او د حسد د وجه نه دا خبره کوي چې زه ذکر د بل نه منم چې زه د تورات نه علاوه بل کتاب نه منم ماله تورات کافي دی نو جواب یې ورکړ او راغلی او تاسو ته موسی په دلیلونو سره بیا نیولی او تاسو سخی په خدای باندې ګرځولی او تاسو العجل سخی معبودو پس د تلو د موسی علیه السلام نه او تاسو ظالمان وای مشرکان وای نستا دا دعوه غلطه شوه تا خو د موسی علیه السلام په زمانه کې م شرک شروع کړی و او سامری پسې روان شوی وي ستا نیکونو داسې بانې کوئ ستاسو خوجونه غلط دي او څه وخت کې چې اغستې وه موږ وعده ستاسو نه اوچت کړی و ستا خو د پاسه غر او ویلی وو چې واخلئ هغه کتاب چې در کړی دی موږ تاسو ته په مضبوطیا سره د عمل دپاره واسمعو او واورئ دا حکمونه یعنی اطاعت وکئ واسمعو مانا اطیعو دی ځای کې واسمعو مانا څه ده اطیعو سما اورېدو ته هم وایي او سما قبلولو ته هم وایي سمیع الدعاء قبلونکی د دعاګانو واسمعو او تابعداري وکئ ویلیو چې سمې نه مونږه اورېدلې ده دا خبره واسوې نه او نافرمانی به کوو په ژبه یې ووایي چې سمې نه او په عمل یې ووایي چې عسوې نه مطلب یې دا دی چې ستاسو عمل د قول خلاف وو خو سمې نه بلسان القال او عسوې نه بلسان الحال په زبان حال یې ووایي چې نه منو او په ژبه یې ووایي چې منو مطلب اسو شو مطلب دا دے کہ تاسو خپل قول بنی عمل نکو او سکولے شوے او دی پا ضرورو کی سخے بس سبب دا کفر دا دی یعنی محبت دا سخی دا سکولے شوے خود لفظی ترجمہ میں در تا اکرلا مطلب دا چې سن چې سڑے ابو اس کی نو ټول بدن کې خوریږي نو د سخی دا محبت ستاسو ټول بدن کې خور شوی او داسې پې مین وایي معبودم ګرځولی و ووایه ناکاره دی هغه خبره چې حکم کوي تاسو ته د هغې خبرې ایمان ستاسو کوم ایمان مشرکانه ایمان ایمان یقین توئی تصدیق توئی کپ حق خبر آئی کپ باطل آئی کو ایمان شرعی چ دے اگا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تعلیمات بنی یقین کولو توئی لیکن لغت کے کو ایمان مطلق یقین توئی کپ درو کپ توحید یا کپ شرکی کپ حقی یا کپ باطل ندی مشرکانہ ایمان دیتا امر کئی کہ ندی محمد علیہ السلام مخالفت ہو پئی ندا ناکار ایمان دے ناکار دے اغشے چھ حکم کئی تاسو تا پا غیبن ایمان ستاسو کتاسو واقعی مومنان یہ خب معلوم ہوشا چھ مومنان نئے ایمان تاسو تا دا ناکار کار امر کئی دا بد کار امر کئی او بیا اوی چکا تاسو مومنان یہ یعنی مومنان نا یہ امخ کیوی چی مومنان یہ نسبت تا ایمانی ورطا اوکو نتا تا مامخ کی بیان کرے واغا ازدہ کا نو مسئلہ پا حل کرے ایمان دی کشتا خو مشرکانا ایمان دے او دا توحید مطابق ایمان او رشتن ایمان پا حق خبر بنی ایمان نشتا او آیا او دیبا ویچ جنت کی واجز مند ہے لن یدخل الجنت الا من کان یہودا او نسوارا جنت تب نظیم اگر یہودی او نسوارا ہوئی چی جنت تب نظیم اگر نسرانی نو اللہ جواب ورکی او آیا کبھی تاسو دا پارا رستنے کور کی جنت دے دا اللہ پنیز خالص سوا دا نور خلقونا سنگ چستا سو دعوی دا لفتمن والبوت ان کنتم صادقین نتاسو عرضو اکے دا مرگ دا اللہ پلار کی لکہ سنگ چی مومنان دا شہادت عرضو کئی چی کاش زماد اللہ پلار کی مرشو او پیغمبر علیہ السلام ام دا شہادت عرضو گانی کل او عرضو دا شہادت دا دا مومن شان زانتا خیریبا نکئی چی خدای ما مر کے دا من دی خو یا اللہ زما مر چی ہا وقت کی طرح ولی خو جی دا شہادت مر گی دا تاسو ہم آزو گئے دا مرگ دا اللہ پلا کی دا دن بکار کی بیا دا مرگ میں یری گئے او تاسو خود مرگ نہ ڈیر یری گئے کتا سو رشتی نہیں ہے پخپل دعویٰ کی کہ جنت خود زمونگ دے دا بلچا نہ دے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی بخبل تفسیر بخبل ترجمہ دا قرآن چی فارسی جوا کے کرے وا کرے دا او نن موجود دا چی نمی فتح الرحمن دے تفسیر مکمل نہ دے لفظی ترجمہ دا خوزے پزے نسی وری وری حاشی لکھنی دی آغا کے حغا وائی چ علامت بہشتیاں مشتاق شدن بملاقات خداست و ایشان از مرگ ہراساں بودن د جنتیان و نخدادا جدیب دا مرگ دا اللہ دا ملاقات خواہش مند ہوئی دا اللہ دا ملاقات بے پزلے کی شوق و آرزو ہوئی اور دا ملاقات بے مرگ خو کی گی نا دا خوب آخرت کی او دا یهودیان دا مرد نا یریدون کیو او دا اللہ دا دین دا پار دیسو دا قربانے پیشکولو والا خلق نو نو دا مطلب دے مباحلہ مراد ندا شا ولی اللہ وائی اور بعض نور و مفسرین ہم دا توجیہ کرے گا لیکن اکثر مفسرین وائی کہ دلتا اشارہ دا مباحلے دا او دعوت دا مباحلے سنگت رسول اللہ دا نجران عیسائیان اتا ورکڑے ہو نو دا مدینے یہود اللہ ہم ورکڑے ہو دعوت دا مباحلے مباحلہ دیتا وی چی دو فریق وی دو کسانی دو ڈلی وی یو وی زما خبر و حق دا بل وی زما حق دا نو دا دلائلو بحث کئی خوب دلائلو خبر اخلاص نشی اگا حق خبر نمانی نو بیا وی چی رازے میدان تبرا وزو یوزے تبرا وزو مسجد ویا کا کلاو میدان ہی اکثر کلاو میدان پکاری نو دا دعا بکو دیر پا عاجزی سرا او دیر پا زارعی سرا مباحلہ مطلق دعا تا نوئی پا دیر عاجزی او زارعی سرا او توجہ کامل سرا چکو ما دعائی اغیطا مباحلہ وائی چی یا اللہ سوک پا باطل ای حق تباکی زمان پا دارو کی سوک پا باطل ای او دا چا خبر غلط ای باطل ای نپاغی عذاب را ولی گویا خپل مخالف تا خیری کول دیتا مباحل ہوئی دا دعوت دا مباحلی دا اللہ پا اجازت دا اللہ پا امر رسول اللہ ورکڑے ہو نسوارائی نجران تا چیدہ اگر ذکر پا بل ذکر راغلے دا نجران دا عیسائیان و دل راغلے و مدینی تا دا نبی علیہ السلام سرا مناظرے دا پارا او مباحثے دا پارا او مکالمے دا پارا او غرض داو چی منگ بدے پا خبرو کی پلد کو چی زمونگ دا مذہب حق زمان دا عقیدہ صحیح دا اور استاد غلط خو ناکام شو نو اللہ آیت نازل کا ورتوی چی دیتا ہو آیا چی رازائی چی راہو وارو من تاس اخپل زامن امون اخپل زامن تاس اخپل لنا زو اخپل لنا خاندان براغن کو او ہر چاہتا دا اخپل اہل بیت دیت خواگئی او سم منب تحل بیا بغیر پا عاجزی او پا زاری دعا بکو اللہ تا بزاری کو او خیری بکو چی سوک درخ جند ہے چی یا اللہ سوک درخ جند ہے اگر تباہ کی نو رسول اللہ دعوت ورکو لیکن چی اللہ پاک امر کرے ہو چی دعوت مباحلی ورکا دوری کو آغوی دا دعوت قبول نکو آغوی چه نا مباحلہ نکو خرازہ چه روغہ کو رازی نامہ کو او آغا دا دے چه منگ بستا حکومت پیغمبری ستا نمنو خوستا حکومت بتسلیم نو رسول اللہ وی خلا حکومت تسلیم ہوئے نو جزیہ پہ مقرر کر یمن نبا جزیہ رات لہر کا او جب اور خوشتے دے چه بزور مسلمان ہے خداوت مور کہے اگی لا جواب شو گو پیغمبر ایمان ایرانو حکومت تسلیم کو او دا حضرت عمر پا زمانے پوری دی پا نجران پا یمن کے اسے دل خوبیا دی وعدہ ماتا کرلا آہد شکری اکرلا نو حضرت عمر پا زمانہ کی جلاوطن شو اگا زان لوگ دا قسن دیتا مباحلہ وی او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسوارائے نجران تا ورکڑے ہو نو عبداللہ ابن عباس نا مروی دے چی دلتا دا مباحلہ یہودو تا ورکڑے دعوت تو مباحلی دی یہود لور کرے دی. او فتمنو الموت معنا دادا کہ ادعو الموت علی الکاذب من الفریقین والمراد المباحلۃ کما صح عن ابن عباس وغیرہ من السلف وغیرہ من السلف تفسیر قرطبی او تفسیر ابن کثیر سن کے ابن عباس او دنور سلف نے وہی پیشناج شہیدہ خبر را غلیدا کہ دل تفتمن والموت معنا دادا کہ آرزو ہو کے دمرگ پر دروغ جن اللہ نے مرگ اگوارے تو دروغ جن دفاع جسوک دروغ جن بھی راغت خیری ہو کے دبوں کو متاثم کو نتیجہ بخارش لیکن دی انکاروں کو زدہ پوئی دل چدا خورشتے دے دے امونگا سے پا حسد را گلی ہو نو داغا خیری با قبلی نو اللہ پاک مونگ با تبا کیا او دا نجران نسوارا ہم پا دی وجہ انکارو کو مباحلینا او دا یہود ہم پا دی وجہ انکارو کو جدوارا پوئی دل چلا رشتے نے پیغمبر او دا دعا خوبا قبلی کی امونگ خواہ سے پا زد لگی آئی ولن یتمنو او هرگز با دی آرزو نکی دا مرگ همیشه دا پارا پا سبب دا اغا ناکار عمل چه مخ که لگلے دے دی دا سنو او اللہ کوئی دن کے دے پا حال دا ظالمان دی دو مانو کے ہر مانا چاخ لے خولا یہ تمناو ہو مانا پی سی کی ہیچ چری مرگ نگواری دا زان دا پارا دا اللہ پا لار کیم نگواری دا شہادت آرزو نکی دکا دی دا اخبر انجام معلوم دے چه منگ پخوا دیر گناہوں نے لگلی دا زان نمخ کی دا حق مقابلہ کرے دا شرکیات دی. او یادی ہرگز بدی آرزو نہ کئی دا مرگ پا دروغ جن بانے لیکن دی بخبلا دروغ جن دی نخبل و خیروں کے بخبلا براز نظام نہ خودی خبر دی من دروغ جن نکہ دا مباحلی مانا کئی او کدا دا شہادت آرزو مانا کئی خودی با نہ کئی آرزو دا مرگ او البتہ مومی بت دیل را زیاد حارسان دخل کو نہ پجوان دو جوان بنی ہر سرے مائن دے خودی دیر مائن دے یہودیان او زیاد حارسان دا اغی خلق کو نہ چی شرک کرے دے نو شرک خودی ہم کرے دے خودل تکی مشرکین مکہ مشرکین عرب مراد دی چا آسمانی کتاب نہ منی مشرکان خو یہودیان ہم دی خودی پہ اہل کتاب پہ نم قرآن کے یادی گی الذین اشرکوا فنم نے یادی مشرکین عرب مراد یود احدهم آرزو کئی یوتن دینا کہ جند ورکریشی دتا زرکالا لو مصدریہ دا لو یعمرو کی لو مصدری دا دا ان مصدریہ پا معنا دے او یا لو تمنا یا ہم جوڑی گی خوخیو تند دینا کہ کاش جن ورک ریشوے دتا زرکار خودل تا لو مصدریہ پا معنی بنی زیادہ غور معلومی آرزو کئی یوتن دینا چا عمر ورکنے شیدتا زرکالا مسل تو مسل انہیں طویل عمر او حال دادے چا ندے لرے کہ ان کے دل را دا عذاب نا عمر ددو زرکالا عمر ورکنے شید بچی گی ہونا وما ہوا بی مزحزی ہی وما هو بمبعده ومن زحزح عن النار فقد فاز سوق کی گری اس آتلے شو دو دوزخ نو کامیاب شو نمو زحزحی ہی ام دا غمانا او ان یو عمر کی ان مصدریہ دے مخی لو یو عمرو ادلتا ان دے نو التم لو دا ان پا مانا ہو او ان مصدریہ چی پا فیل داخل شی داغن مصدر جو رہی او مصدر دا یو عمر خو تعمیر دے عمر ورکول باب تفعیل نہ دے گا او حال دا دے چی ندے لری کون کے دل را دا عذاب الہی نا دا اللہ دا عذاب نا جن ور کول دتا زرکالا خودی ارزو کی جزا بیا بکتیشی و دا زرکالا خود دوزخ نبچ دا زرہ سے مثال دے مطلب ادا دے چی دا دیر پجون دیر مہین دی پجون دیر مہین دی دا اللہ پا لار کی مرگ نگواری او مباحلم ذکر نکر جدی پوئی گی چی دا مونگا پا باطل ہے یورو تباکی گو عذاب برا بندے راز او اللہ بینا دے پاغا کارونو چی دیئے کئی دا دو معنی شوی یو ابن عباس نا مروی دے او متعدد مفسرینو اغیل ترجیور کرے دا چی مباحلہ مراد دا او دے مدا دے چی آرزو دا مرگ پلار دا اللہ کے او دید اللہ پلار کی مرگ نہ ہوا دا مرگ یریگی بجون دیر مہین مفسرینو دوارا معنی کری دی اور دوارا پا الفاظو کی جوڑی گی خوورا مانا اغا معلومی گی چکم شاہ ولی اللہ کرد چتا تما دا آغا عبارت واو رو ذکر چی احادیثو کی دا نسوارا ای نجران سرا دا مباحلی ذکر خوراغل بلکہ پا قرآن کی راغل سورة آل عمران کی لیکن یہود مدینہ سرا دا نصارہ نجران پشان دعوت دا مباحلے پا صحیح احادیثوں کے مروی نہ کوئی امکان خوشتا احتمال خوشتا جی مباحلہ مرادی سنگچ ابن عباس نہ مروی نہ دورہ معنی صحیح دی لیکن راجح دا اگا معنی معلومی گی چکما شاہ ولی اللہ کرد آرزو ہو کے دمرگ دلہ پلار کی دا شہادت آرزو کوئے او تاسو خود مرگا دیر یرے گے پجون دیر مہینی ہے اگر چیز قبیلی پا جنگ کی بیا زان وجنے او تواہ کوئے خدا اللہ پلار کی دا شہادت آرزو پا تاسو کی نشت او کوشش کوئے چی دا مرگ بچ شوئے چی دا جن میں دیر شوئے نزادری دلیل دے چستا دا دعوی غلط دا ولی که دعوی دی صحیح وے کہ جنت سوا دے یہود انہوں دے بلچا زے نوے نو تب دا مرد نوے بیا دمرا نہیں یری دی او تا باوی چی زمان مرد دے او جنت تتلل دی نو تا با دیر آرزو کو رہا دا شہادت دیکھا جنت بستاو خو معلومی گی دا چتا سے دوزی ہونے او دا زان علی گیا ہے نور پر رکی پوئی گی کہ جنت زمان دا پارا ندے ما جو کم کارونا کری دا دے جنتیانو ندی واسے دعوی کئی دا مراد دے پاتشو دا کہ وکانو من قبل یستفتحون علی اللذین کفرو سمانا دا نمانا میں در تخکر اللہ دا استفتحا یستفتحو استفتاحا باب استفعال دی مجرد رہو باسا او مجرد معلوم کا چی پا مطلب پوشی نو مجرد فتح یفتح فتح او مزید باب استفعال دے استفتح یستفتح استفتاح او مجرد فتح یفتح فتح نو دا فتح مانا ایزدہ کا نو دلی بانی پوئی دل بیا گران ندی دیکھا دا خم دا آغی نا جور شوئے دے قرآن کریم کی دا فتح دو معنی راغلی دی یو معنی بیان کول او اظہار کول لکہ اس تا مخ کی ذکرے دے امدی قرآن کی کہ قالو اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم نو التا دا نصرت او دا غلبی معنی نجوری گی بلکہ بما اظہر اللہ علیکم چې الله تاسو ته کومه خبره په تورات کې بیان کړې ده هغه دې مسلمانانو ته مه بیانوئ او دین یې پټ وساتئ. نو فتحه په معنا د اظهره و بینه سره هم راځي. دلته دغه مراد خود دومره دی چې باب استفعال کې مبالغه ده، ذکر دا باب استفعال دے او باب استفعال سین دا طلب دا پارا راضی خو کل مبالغی دا پارا راضی. لکا استعجب اے تعجب تعجبا شدیدا، استعجب مانا دا نا دا چی طلب اکو دا تعجبو، بلکہ استعجب مانا پدید ہے کہ دا چی تعجب اکو خودیر شدید تعجب اکو. باب استفعال سین دا طلب دا پارا خو راضی اکثر خدا سے راضی، خدا قاعدہ کلیہ ندا کل دا باب استفعال سین دا تاکید مبالغی دا پارا راضی لکا استعجبا. دلتم یستفتحونا دا سین دا باب استفعال طلب دا پارا ندے بلکہ مبالغی دا پارا دے. ہو دی مخیدر حتلونا یستفتحونا بیان بے کہو پڈیر زور شور سرا، بیان بے کہو پڈیری مبالغی سرا، اور ڈیر ڈیر بے بیان کہو ددی پیغمبر دا راتلو ددی کتاب دا نازل دو اوی بے چ وقت نزدی دے راتلون کے دیاغ پیغمبر امونگ تا خپل کتابون نا معلوم دا او آغا برازی منگ بد آغا مرگر کے آگی او ستاو سر مقابلہ با کیو تاسو بشکست ہو رہے دکافر ہوتا بے بے. دیم معنا دا فتح غلبہ رازی لکا اذا جاء نصر اللہ والفتح، دلتا دا بیان معنا نہ جوری گی، دلتا دا غلبی معنا دا اللہ مدد راغ ہے اور راغلا غلبہ فتح غلبہ راغلا. یا انا فتحنا لکا فتحا مبینا دا سورہ الفتح پا آغاز کی، بے شک منگا غلبہ ورکڑا تا تا اخکارا غلبہ. او اذا جاء نصر اللہ والفتح التم غلبہ مراد دا ندیز ایکی دا غلبی معنام جوڑی دیشی اگر کی راجح ندا خود جوڑی دیش سنگا نبیا با یستفتحون کی راسین دا مبالغی دا پارا بنوائی بیا بے پا اصلی معنی بنی بے پری دے اصلی معنی طلب دے کسیر الاستعمال معنی کو طلب دے گا. او دی یستفتحونا فتح بے غختا دا اللہ نا و دشمنانو باندے، فتح بے غختا دا اللہ نا پا کافرو باندے، غلبہ بے غختا دا اللہ پاک نا دا کافرو پا مقابلہ کے بنو اوس و بنو خزرج سرا مقابلہ بوشوا یا بل مشرک سرا اللہ نا بے فتح غختا دی کافرو پا مقابلہ کے. و خروج دا محمد علیہ السلام سرا یا اللہ محمد علیہ السلام ذرہ پیدا کی چمنگ دا حق دا وجہ نا پدی بنی فتح حاصل. وکانو یستنصرون اللہ بخروج محمد علی مشرق العرب. قال ابن عباس یستنصرون اللہ بخروج محمد على مشرق العرب، ابن عباس دا ترجمہ اکرا اور تفسیر ابن جریر اور تفسیر ابن کثیر ابن عباس دا قول نقل کرے دے، ابن کثیر پا حقیقت کے ابن جریر نے نقل کرے دے، اصل کی دا قول دے ابن عباس سرد سندنا پا تفسیر ابن جریر کی نقل شروع. یستنصرون اللہ بخروج محمد علی مشرق العرب، نہ ابن عباس ہوئی اور تفسیر ابن جریر کی ہوئی. ودا یہودیان مدد بے غختو دا اللہ نہ دا کافر پا مقابلہ کے پا خروج پا ذریعے دا راتلو دا پیغمبر سرا یا اللہ محمد علیہ السلام خارج کی پیدا کے چمنگ داغ پا وجہ غالب شو لیکن سرے یوزے کی مقابلہ کی اولاری نسوال کئی چی یا اللہ زما سوک مرگره را ولی چی غلبه حاصل کو ندیبم ویچی دا پیغمبر یا اللہ زر پیدا کی چی من غالب شو زکا دا وطا فتح و چی محمد علیہ السلام با پدی مشرکانو غالب کی گی آسمانی کتابون نا فتح و چی راغه نو آغا خود بلی قبیلی کی پیدا شو بنی اسرائیلو کی را نگه نو اور پی بل شو میں انکاری ہوکو حسد دو جن چی واہوی زمان پا قبیلہ کی برازی او دے پا ذریعہ و دے پا نور بنی غلبہ سے لوما او دے غبلا قبیلہ کی راغے نو نیما نو ما نو معلوم شوا چی دیر لوی زدیانو او دیر لوی حاسدانو قبیلہ پرستو قوم پرستو حق پرست نو قوم پرستو قبیلہ پرستو حق پرست نو او جاہ پسندو دا مراد دے نو کہ دو کہ ہر ترجمہ چھے کہنے صحیح خو من خودی لہ ترجیح ورکلے دا چھے ہو دی چھے مخ ہو دی مخ کے درات لو دے پیغمبر نا چھے بیان بے کو دے پیغمبر درات لو دے کافر پر مخ کے چان قریب پیغمبر رات ان کے دے ہر کل جرا غینو انکاریو کو ولیو کو بغیان ان ینزل اللہ من فضل حسد و آغستل چھے زد منی پیغمبری وہی ولی راغلا حسد دو جی ور پسی بغیان دے او دا آگی مانا حسدن دے تا ما حوالو سر بیانو کو یادا سوایا چی وو دی مخ کی درات لو دا پیغمبرنا مدد بے غفتو دا اللہ پاکنا پزر یہ درات لو دا پیغمبر سر بے خروج محمد دا خبرہ چا کرے دا دا ما ننا کرے دا ابن عباس کرے بچے ابن عباس اکرلا نمامو کرن تو خود ابن عباس دا تفسیر تابعین اگر لوی شیخ القرآن لوی شیخ التفسیر پا صحابہ او قول دا آغی تفسیر ابن جریر کے سندن نقل شوئے نور کم وضاحت واری لیکن یو دریم مانا ام کئی باز حضرات شو دی مخ کی درات لو دی پیغمبرنا یستفتحونا فتح بے غختا غلبہ بے غخت دا اللہ پاکنا مدد بے غخت دا اللہ پاکنا دا کافر با مقابلہ کے وحرمت دا محمد علیہ السلام وحرمت دا محمد علیہ السلام یا اللہ پا برکت دا محمد علیہ السلام اور پا حرمت دا محمد علیہ السلام مارا پا دے کافر و غلبہ رکھ نو لہذا پا حرمت دا انبیاؤ پا حرمت دا اولیاؤ پا برکت دا اولیاؤ دنیکان پا ورکت اور پا حرمت مدد غوارا یہودیانم گوختے ہو یہودیانم گوختے ہو لہو یہودیانم گوختے ہو اول خودی قرآن کی دا حرمت لفظ کم دے دے دا برکت اور دا حق لفظ کم دے چی توے بی حق محمد دن بی حرمت محمد دن بی برکت محمد دن دار آو باسی آیت کے کم دے او آیت کی کسو کوئی چی بی برکت محمد نشتا نے بی خروج محمد ام نشتا نتا بی خروج محمد نکم زینا معلوم کو داماد مفسر قرآن نا معلوم کو چاگہ ابن عباس نتا لکم زینا معلوم کو ما خود ابن عباس قول پیش دے یو ضعیف الاسناد روایت پیش کئی ملاسمو اگر اسناد سندن ضعیف دے ثابت نہ دے کہ یہودیان ووی چی پا حرمت دا محمد الرسول اللہ مدد غارما او پا برکت دا محمد علیہ السلام مدد غارما در اتلو نمک کے اگر روایت ضعیف دے کچا خبر ولی گئی ندائی دو معنی دی بیان بے کو دا کافر پا مخ کے یا مدد بے گختو دا اللہ نا پا خروج دا محمد علیہ السلام سرا غورا دا مخکنے مانا دا چی بیان بے کہو لیکن بے مانا ہم غلط نا دا ابن عباس نا مروی دا اور الفاظو کی داری گنجائش موجود خود یو مانا پا لحاظ سرا سین دا طلب دا پارا ندے ادھ بے مانا پا لحاظ سرا سین دا طلب دا پارا دے ادھ باب استفعال سین استفعال طلب دا ماخذ دا پارا امراض یہ مبالغی دا پارا امراض ہے دا مراد. په محبت د انبیاو سره مدد غواړه، په محبت د اولیاو سره محبت غواړه، په اتباع د اولیاو په وسیله مدد غواړه، او په محبت د اولیاو په وسیله مدد غواړه. اولیاو سره محبت وسیله ده، اور انبیاو سره محبت خو جوړ خود وسیله ده، خود ایمان تقاضا او ډېر لوی عمل عمل صالح. دا دیږي کی د وسیله مسله بیانول پیشی نظر نه ده. یو آیت په تشریح کې دی، یو موضوع په بیان کړه، زمنن بل خبره وشي د بمن کې ټټ راولېږي او انتظار نه کوي چې دا خبره زه خلا راغله نه او د سړي خاص زمني خبره وکړه. ولې کوئی له شاګردې چلی ځکا د طالب علمې چلی ځکا او د وسیلې مسله خو په زیر راغله نه ده، خو ما د تدل ته زمنن هم حل کړه. هغه زمنن کې هم د ته په خاره جمله کې مې ته حل کړه کہ ایمان وسیلہ دا، نیک عمل وسیلہ دے، محبت دا اولیاء وسیلہ دے. دا دے وسیلی آیت خو نہ دے، خو زنی خبر راغ لان دلتا میں دا محل کرا. اگر کہ دا سے راد آغی نہ دے راغ لے اگر وقتا ہوئی لہ الوسیلہ نور زیون دی دلتا خو یستفتی ہون ترجمہ کو مچے مطلب سلے نہ زمنن میں دا خبر او کلا چی بازی ملیان ہوئی چی مطلب ادا دے چی دیو دعا کولا چی پا حرمت دا محمد علیہ السلام مدد غوارو او پا برکت دا محمد علیہ السلام مدد غوارو او بحق محمد غوارو. نو منگو ایلا مانا دے غلط ادا. حرمت دا محمد علیہ السلام شتا، عزت شتا، عدب شتے، احترام شتے، دمرلوی حرمت دے و عزت دے چی یو خدای ندے او دا خدای نفس لوی مرتبہ دا محمد الرسول اللہ علیہ. دومره ډیر حرمت دی او برکت دی او عزت دی. خود دې معنا دا نه ده دې آیتو، دې آیت معنا دا ده چې مدد به غوښتو چې یا الله محمد را پیدا کی چې دا غي په ذریعہ غلبه حاصل کړو، ځکه چې موږ ته پته لري چې به غالب کی. او یا بیان به کو چې راتلون کې دی او چې راغې نو انکار یو کو مخکې بیان به کو چې راضی وو. اور لغت کے دوارا معنی موجود دیا ہو اور لغت خلاصہ کے قرآن نے بھی ثابت کر کے دوارا معنی موجود دی. اتحدثونہم بما فتح اللہ بما بین اللہ علیکم او ان اذا جاء نصر اللہ والفتح اذا جاء نصر اللہ والغلبۃ. نو لغت اور پزے کتابوں نے لغت پزے پڑے گا قرآن نے ثابت سو کہ فتح غلبی تم وئی اور فتح بیان و اظہار تم وئی. نو لہذا دوارا معنی جوڑی او بحق محمد او بحرمت محمد او ببرکت محمد دا مراد نه ده، مراد هغه ده چې کوم ابن عباس بیان کړی دی. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. إلا الفاسقون. هم لا يعلمون. يهوديانو بوي كي جبريل زمان دشمن او پتابا دي وحي جبريل راولي نو ذكه نمانو ذكه چيز آخو زمان دشمن ده جبريل با ذريا زمانگا پا نکونو باني پا خواه عذابونا راغلي دي. اللہ جواب ورکو چه وحی خوب هم دقا جبریل راوڑی که تا پی خپای او که خوشحال ہے لیکن سوک چه جبریل دشمنی نو حقا دا اللہ دشمن حقا کافر دے او کافران دا اللہ دشمنان دی من کانا اغا سوک چوی دشمن دا اللہ او دا فرشتو دا اللہ او دا رسولان دا اللہ او دا جبریل او دا میکال میں بے شک اللہ پاک دشمن دے انہی اللہ پاک ناراض دے دشمن دے دا کافران دینا معلوم شوا چل اولیاء سر دشمنی دا خدای سر دشمنی اولیاء سر دشمنی دا اللہ سر دشمنی کول جبریل دا اللہ ولی دے تولی فرشتی دا اللہ دوستان دی مومنان ہم دا اللہ دوستان دی پیغمبران ہم دا اللہ دوستان دی عام اولیاء کرام ہم دا اللہ دوستان دی عام مومنان ہم دا اللہ دوستان دی اللہ ولی الذین آمن اللہ دا مومنان و دوست دی او سو کو دی سرا دشمنی ساتی نفرت ساتی اس پکاوے کئی دا اللہ دشمن دی دا پارا نورم دیر دلائل دی خود دا آیت وجہ خود لوی دلیل دی دی خبر دا ورنہ پڑے کہ حدیث قدسی موجود دے چھ من عاد علی ولیا فقد آذنتہ بالحرب اللہ وائی چھ سوک زماد دوستان و سر دشمنی کئی نما دے خبر کرے دے او اعلان میں ورطا کرے دے دے جنگ دسر زما اعلان جنگ فچہ اللہ دا اعلان جنگو کن اللہ نے بے سوک خلاص کی نو دیر لئے بدقسمت دی ہاگا کسان چھ اولیاء پس اس پکا خبر کئی او بدقسمت دی ہاگا کسان چھ پس صحابو من اعلان او تان وی دتول نلوی اولیاء پس صحابے کرام او تابعین او پیغمبران خجل خود لداللہ خاص دوستان او فرشتی ہم لداللہ دوستان لداللہ پاک عزت مند بندگان دی عباد مکرمون معزل بندگان قل من کان عدوال عدو اللی جبریل او آیا اغا سوک چوی دشمن دا جبریل نفل یمت غیظن مردشی دا غسین دال بر جواب مقدر دے ذکر فا انہو نزلہو خو جواب کی دے نشی دا جزا او در شرط پر کی ربط پکار دے دلتا خو ربط نشتا سوک دا جبریل دشمن وی نو جبریل قرآن نازل کرے دے نو بظاہر ربط نمالومی قل من کان عدو لجبریل فلیمت غیظا مردشی دا غسینا دد غسی او دا حسد دا وجنا وحی نبندی بے شک ذکر چی امدیب جبریل نازل کردے دا قرآن وقت وقت ستا پزرو وقت وقت کم نمعلوم کرلا نزلہ باب تفعیل دے او تا تمہیں مخ کی بورز بیان کرے دے اگر مطابق اسی ترجمے کو ما خود چھو ویخ کینے نا پوئے گی با اگر مخکنے خبری یادی کری ہوئی نا پوئے گی با چھو دا ترجمے والی اکردا سو تنزیل یوشیع راتل قسطن قسطن نجمن نجمن بے شک دی جبریل نازل کرے دے وقت پو وقت دا قرآن ستا پزلو باندے پو حکم دا اللہ پخپلا ندے راغلے اللہ را علی گلے دے دو سوک چی دو آستازی سر دشمنی کئی او دو چا آستازی تا سپک گوری دو چا را علی گن کئی حقیقت کی آغت ہے سپکو کتا دو حکومتون و سفیران دینن زمانہ کی پنور ملکونو کی بھی سوک چی دو آغا سفیر توہینو کی سپکاویو کی یا سفیر ملکی یا بلکہ تکلیف رسی سفیر تھا نو اغا دا اغی سفیر چی کم حکومت را لگلے دے اغا حکومت سره جنگ شروع شی او دا دی سفیرانو پا وجہ حکومتنو کی جنگو نم شروع جی چی زمان سفیر تا تاسبکو کتا او دا دا دنیا دا حکومتنو سفیر ندے حکومتنو حکل غلط مومی اکل بسائیم دا خدا اللہ سفیر دے استاد دے دا اللہ پا حکم را گئی دے جبریل اتو اتا ازما دشمن دے نو دا خدا اللہ دا خپل دشمن ہوئی پا خپل ہوا حقا ندے را گئی فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ بے شک دی جبریل اکو نازل کرے دے دا قرآن وقت پا وقت ستا پزر بانے پا حکم دا اللہ سرا کہ تصدیق تو ان کے دے دا کتاب چی نازل شوی ہو مخ کی دے دینا او لار خود ان کے دے خلقو تا او زیر ورک ان کے دے منون کو تا لار ہر چاہتا خی او زیر ہر چاہ لے نور کر زیر مومن لے ورکر سوک چیوی دشمن دا اللہ او دا فرشتو دا اللہ او دا رسولانو دا اللہ او دا جبریل او دا میکال و اللہ پاک دشمن دا کافرانو دے او بے شک منگ نازل کرے انہ دا سڑے کافر دے و اللہ دشمن دا کافرانو دے فَإِنَّ اللَّهَ دَال بَرْ جَوَاب دے جواب مقدر دے فَهُوَ كَافِرٌ وَإِنَّ اللَّهَ عَدُوُ لِلْكَافِرِينَ سوک دا فرشتو سر دشمنی کئی دے کافر دے او اللہ پاک دشمن دے دے کافرانو دارنگی دے نور اولیاؤ او بے شک منگ نازل کری دی تاتا آیتنا بینات خکارا واضح واضح آیتنا دی واضح احکام او انکار نہ کئی دلی آیتنا دلتا دا قرآن آیتنا مراد دی او انکار نہ کئی دلی آیتنا الا الفاسقون مگر فاسقان نا فرمانا باغیان او آیا هرزل او کلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم آیا هرزل چه وعده کړی وی دی یو وعده نغرزی اغه وعده لرا یو ډله د دینا شاتا بلکې اکثر د دینا اړو منی نه نو وعده ماته ایمان نه راوړي او هر کله چې راغې دی ته رسول د جانب د الله نه محمد علیه السلام مراد دی چه تصدیق کون کے لئے داغا کتابونو چه دی سر دی پا توحید و رسالت کے اگی کم توحید بیان شوئے دے قرآن ام توحید بیان ای اگی کم دا محمد الرسول اللہ ذکر دے او دے قرآن کم داغا ذکر دے دا مطلب دے جمی ما ہم مراد ندے اشکال میں دتا حل کرے ہو نغرزی یو ڈالا داغی کسانو نا چه ورکلے شوئے داغی تا کتاب انہی یو ڈالا دا حل کتابونا کتاب اللہ دا اللہ کتاب رسل دو شاگانو اخبلونا یعنی اخبل تورات شاتا غرزئی ذکر تورات کی لیکن دا خود تورات تصدیق کو ان کے لئے نو چی دا قرآن نے انکارو کو خود تورات نے انکارو کانہم لا یعلمون گویا کی دی نپوئی گی بتورات ابن جریر وئی ابن جریر کہ کانہم لا یعلمون معنی دادا کہ کانہم لا یعلمون ما فی التوراۃ من الامر باتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانہم لا یعلمون ما فی التوراۃ من الامر باتباع محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ دی نہ پوئی گی پا آغا خبرہ چی تورات کے لکھے لے دا چی آغا اتباع دا محمد علیہ السلام دا چی ایمان راوڑے اتباع ہو گئے دا تورات کے لکھے لی دی او دا آغی نخی نخانے بیان کری دی او دی پی پوئی گی دا سی شا تا عمر دا وخبل دا توراتو لکا چی دا تورات علم و سر نشتا حالانکہ علم و سر نشتا دل دا کتاب اللہ نا تورات مراد لکا چی دا خبر پا تورات کی لی کلی نوچ وعدہ ما تکڑا وعدہ شا تا عمر دولا تورات ام شا تا عمر دولا نددی پزئی اتباع دا چا اکرا اتباع دا جادوگرو دا جادو دا کتابونا اکرا ذکر چی دا جادوگرو نکلی شوی کتابونا چی یاد کی او جادو شروع کی دا قیامت کی خوبا دوزخیانی خو دنیا کی نظرانی ملاوی گی اور شکرانی ملاوی گی اور خلق مریدان کی گی اور مقبولیت ملاوی گی ذکر چھے نخری کئی جادوگر کو نخری کئی نو پدا آغا نخرو خلق متاثر شی نو دری آغا گده خم مضبوط شی مریدان دیر شی نو دنیا دا نو هر آغا کتاب واغستو چی دنیا پی ملاوی او دنیا خو پا جادو ملاوی دا جادو پا کتاب ملاوی دا دکه چی جادوگر خو عوام و ناسو بانی اثر غردی کی دا جادوگر پا جادو بلیک نا نو چی اثر غردی کی نو حقی ولا بیا رازی وی زما قسمت زما فالو باسا زما نصیب معلوم کا دا چل دے آغا چل دے نو آغا جادوگر دکان چلی کی نو دا دکانداران دی او دا دکانداره دا چلولو کتابونه واغستلو دا اللہ کتابی شاعتا اغردو یواز دانا چه قرآن شاعتا اغردو دا تورات ام شاعتا اغردو دیکھ چه پا تورات کی امر شویو دا اتباع دا محمد علیہ السلام او جادوی واغستو نا دا اصل کی نا دا موسیٰ علیہ السلام تابدار دی او نا دا تورات تابدار دی او نا دا بل پیغمبر تابدار دی او نا دا محمد علیہ السلام تابدار دی او نه د قران کریم تابعدار دي دا په حقیقت کې تابعدار د خلو خواهشات دي او خواهشات خو ملاوی کی په جادو کې نو جادو یې شروع کو لکه دا ترویتیان زی په زی ګرځي او هغه نخری کوي او خلق پیسې ورکی نو پیسو د پاره ترویتی شي ولی پای کې قیامت کې با خبره خلا پرده پرته ده او فی الحال دنیا کے خوب فیدر ہے کہ خلق پیسے گرزی ہو آچے ملاوی یا بل ملاسب ناس دے کہ جادوگر نہ دے خطاویزو نہ کئی مشرکانہ او منتر الولی مشرکانہ اب کہ صحیح دم آچائی نو صحیح دم خصابت دے صحیح دم خصابت او خود رسول اللہ سنت دے پاگئی خمونگا شرمی گو نا پیغمبرانو دمون آچولی دی نو کم عالم چے دم آچائی نو دا سا دا پیغور خبر خونا نا پیغمبر آچولی دی غزائی ہم کرے دا خود دمون ایم آچولی دی حکومت ہم کرے دے خود دمون ایم آچولی دی یو خلق تے خودلی ہم دی